अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। असां सूरत अनाम पढ़ूं पिया। अलहमदिल्ला रब पाक चङाई करे। अल्लाहुम्म सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद नबी अमीन व अला आलिही व सहाबीह अज़वाजिही ज़ुर्रियात अहले बैत अजमईन बि रहमतिका या अरहमर राहिमीन। 54 आयतुनि ताईं पढ़ियो अथऊं, पर हाणे वरी पोइ हिते था मोटूं 52 खां था पढ़ूं, सिलसिलो जीअं बणिजे, बल्कि 51 खां था पढ़ूं। हिते रुकू ख़तमु थो थिए, पंजो रुकू ख़तमु थो थिए ताईं, छहों रुकू शुरू थो थिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वअंधिर बिल्लदीन यखाफून अन युहशरू इला रब्बिहिम लैस लहुम मिन दूनिही वलीयुन वला शफी لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ। रब पाक फरमाए थो पंहिंजे नबी खे त तूं दिजार उन्हनि खे जेके डिॼनि था रब पाक खां, यखाफ़ून ऐं इहो शरू इला रबिम, त गॾु कया वेंदा, यानी गॾु करण खां, यानी क़यामत जे ॾींहुं गॾु जेको कयो वेंदो, ऐं इहो शरू पैसो आहे, मजहूल आहे, गॾु कया वेंदा, इला रबिम रब वटि, पंहिंजे रब वटि, रबिम इला रबिम उन्हनि जे रब वटि, उन पंहिंजे रब वटि, लैस लहुम मिन दूनिही वलीयुन वला शफ़ीन, यानी उन्हनि जो को बि ॿियो वली ऐं शफ़ी कोन्हे अलाह खां सवाइ, लैस लहुम मिन दूनिही वलीयुन वला शफ़ी लअल्लहुम यत्तकून। इहो अंज़र इंज़ार इन करे कर, उनखे रिज़ार इन करे कर त जीअं हू तखवा अख़्तियार कनि, लअल्लहुम यत्तकून, जीअं तखवा अख़्तियार कनि, जीअं बची वञनि, साईं लिखियो आहे, जीअं बची वञनि, यानी पंहिंजे बुछलाइनि खां परहेज़ कनि, परहेज़गारी इख़्तियार कनि, तखवा इख़्तियार कनि, अलाह जो ख़ौफ़ रखनि दिलि में। उन खां पोइ 52 आयत फ़रमाईंदो, वला ततरिद अल्लज़ीन यदऊन रब्बहुम, उन्हनि खे धिके न कढ पंहिंजे महफ़िलनि मज़ा, कढी न छॾ, तड़े न छॾ, वला ततरिद अल्लज़ीन यदऊन रब्बहुम बिलगदात वल आशी, जेके रब पाक खे सुबुह जो ऐं शाम जो सॾीनि था रब पाक खे, यानी उनजी इबादत कनि था, ज़िक्र कनि था, युरीदू न वज़ह हू, अलाह ताला जे मुहांदे चहरे मुबारक, यानी अलाह ताला जो वज़ह, वज़ह कहिड़ो आहे अलाह ताला जो, तव्हांखे ख़बर आहे, पाण ॼाणे उन, यानी उन सां मुलाक़ात, इन हासिलु मक़सदु उनजो इहो ई आहे सॼी ॻाल्हि जो, अलाह ताला जो चहिरो मुबारक जी ॻाल्हि इहा आहे त जीअं मुलाक़ात हुन सां कंदासीं, यानी हुनजे अॻियां बीहणो पवंदो, हुनजो हिसाबु किताबु कंदो, ऐं हेॾां जन्नत ऐं दौलख जी ॻाल्हि आहे जंहिंजा हेॾां मोकिलींदो, त इहो वजह हू, युरीदू न वजह हू, हुन में अलाह ताला जे चहिरे जो राज़पो जी माना, त राज़पे जे लाइ अलाह ताला जो राज़पो हासिलु करणु, मां अलाए खे मिन हिसाब मिन शयन, इहो तुंहिंजो को तोते कोन्हे को हुननि जो हिसाबु, वमा मिन हिसाबिक अलहिम मिन शयन, न को उन्हनि ते आहे हिसाबु तुंहिंजे मुतलिक़, यानी जेको तूं कयो तोखे कमु ईंदा, जेको हुननि कयोसि हुननि खे कमु ईंदा ॻाल्हियूं, फ़तरु द हुम फ़तकून मिन ज़ालिमीन, हिते जेको फ आहे त माना उन खां पोइ जेकॾहिं अञा बि तूं ततरुद हुम जेकॾहिं हुनखे तड़ींदे पाण वठां महफ़िल मां कढी छॾींदे, वॾा माण्हू तो वटि अचनि, ज़मीनदार चौकी छा चइबो चौधरी ऐं वॾेरा ऐं छा चइबो आहे मलिक ऐं अचनि, जेके बादशाह सलामत वज़ीर मिनिस्टर सी एस पी ऑफिसर फलाणा फलाणा अचनि, जेके डी एस पी एस पी, त उहो ग़रीब जेको आहे हुनखे तूं कढी छॾी फरमाए जेकॾहिं, त पोइ फ़तरु द हुम फ़तकून मिन ज़ालिमीन, त पोइ तूं ज़ालिमनि मज़ा थींदे। हाणे इहा ॻाल्हि जेका असांजे सिंध वारनि खे ख़ुशूसनि सिखणु खपे, हिन करे जो मूं ॾिठो आहे त माण्हू के वीचारा हुनजा नौकर चाकर हुनजा ॿिया माण्हू उथण वेहण वारा ओड़े पाड़े वारा, बसि हुनजे साम्हूं वेहंदा कोन को, हुनजे साम्हूं उथंदा कोन को, हुनजे साम्हूं कुझु कोन खाईंदा कोन को, पीअंदा कोन को, अहिड़ी क़िस्म जी ॻाल्हि मूं अखियुनि सां ॾिठी आहे। इहा न हुअणु घुरिजे, तव्हांजे क्लास सिस्टम जेको हिंदुनि पैदा कयो पंहिंजो ब्राह्मण ऐं कस्तरी ऐं वैश ऐं शूदर जो, उहो असां वटि न हुअणु घुरिजे, मुस्लिम वारनि में, जो इन करे जो अल्लाह ताला फ़रमायो त तव्हां आदम ऐं हवा जो औलाद आहियो ऐं तव्हां इन अकरमकुम इन अलाह अतकाकुम, तव्हां मां वधीक अलाह ताला वटि इकराम ऐं फज़ीलत वारो ऐं नोबिलिटी वारो दर्जे वारो उहो आहे जेको तकवा वारो आहे। तकवा जेकॾहिं अथसि पोइ ग़रीब आहे त छा आहे, जो शाहूकारु आहे त छा आहे, जेकॾहिं तकवा न आहेसि त पोइ जहिड़ो शाहूकारु तहिड़ो ग़रीब असां जहनम विझंदासीं हुनखे, अहिड़ी का ॻाल्हि कोन्हे को हिते मौत भराई करे थो त हुते त पादर खाईंदो ॾाढा वाजा। इहा ॻाल्हि थी वई हिते फतखून में ज़ालिमीन वक़ालिक फ़तन्ना बादहुम बि बादिल यकूलू अहा उलाए मन अलाह अलहिम मिम बैनना। हिन में अलाह ताला फ़रमायो त ईअं असां इम्तिहान वठूं था हिननि, यानी ग़ुरबत ऐं अमीरी करे दुनिया मंझि वॾा माण्हू ऐं नंढा माण्हू करे क्लास सिस्टम ई जेको आहे सो पैदा थियो आहे। इहो क्लास सिस्टम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जे ज़माने खां वठी आहे, पोइ इहो जेको हिंदुस्तान में असां वटि घणो आहे, पंहिंजो हिंदुनि वटि अञा ई घणो आहे, जो क्लास सिस्टम बाक़ाइदो करे छॾियो अथऊं, जो हिक ॿिए सां न को खाइनि न को पीअनि न को जेके ब्राह्मण जेके आहिनि से भाईंदा त असां जेको भॻवानु आहे जेको अलाह जेको आहे शिव जेको अलाए ब्राह्मण जेको आहे ब्रह्मो जेको आहे ब्रह्मो ब्रह्म हुनजे मथे मञा पैदा थिया आहियूं ऐं उहे जेके खत कश्तरी आहिनि जेके सीने मञा पैदा थिया आहिनि ऐं उहे जेके वेश आहिनि उहे जेके आहिनि से छा चइबो आहे पैदा थिया आहिनि हुन मञा ऐं पंहिंजो अञा ई जेके शूदर आहिनि जेके दलित आहिनि जेके ख़िदमतूं था कनि चाकरियूं था कनि माण्हुनि जूं उहे जेके आहिनि से पेरनि मञा पैदा थिया आहिनि। हाणे अहिड़ी का ॻाल्हि कोन्हे को ब्रह्मा मञा पैदा थिया हीअं पैदा थिया हूअं त थिया सभु इंसान जेके आहिनि से आदम अलाम मां पैदा थिया, पोइ हाणे हींअर शूदर हुजे की हींअर वैश हुजे की हींअर कश्ती हुजे की ब्राह्मण हुजे की चंड हुजे की सैद हुजे की भील हुजे की मेघवाड़ हुजे, सभु पैदा थिया आहिनि आदम अलाम जे औलाद मञा आदम अलाम जे हुन मञा त सभु मिटी मञा पैदा थिया आहिनि। बसि असलियत हासिल इहा आहे, इहा ॻाल्हि ज़हन में रखणु घुरिजे। इहो फितनू अलाह ताला चए थो त असां फितनू इहो विधो आहे दुनिया मंझि, त मतिलबु त ॾिसूं असीं इम्तिहान वठूं माण्हुनि जो बाद हुम बे बादिन हिक ॿिए खां, यानी उहो नौकर चाकर जेका सो हेठां उहो आहे उहो बसि बेकार आहे, उहो सफ़ा चट आहे खाते जो माण्हू ऐं आऊं जेको आहे सो मोहतबर आहे। इन करे जो ख़ुदा जी कुदरत कंहिं नमूने सां मुंहिंजे अबे ॾाॾे खे ज़मीन मिली वई अंग्रेज़ ॾिनी अलाए समन ॾिनी अलाए टलपुरनि ॾिनी अलाए कलोड़नि ॾिनी अलाए कंहिं ॾींहुं धरती अलाह रब पाक जी हुई, ज़मीन मूंखे वॾनि खे फलाणनि जे फलाणनि जे फलाणनि जे हुन सां मिली वई। हाणे साईं आऊं जेको आहे सो हाणे मूं ॾिठो आहे ॿ टे तस्वीरूं हींअर मोकिलियूं अथऊं फलाणो बा फलाणो जेको पीर फलाणो जेको पीर उन जा जेके पोयां जेके आहिनि हींअर सो हू वेठा पाण वेठा हुनखे छा चइबो आहे मोबाइल जेको आहे हुनखे अॻिते पोइते कनि ॾिसनि वेठा हुन में ऐं माण्हू अचनि वेठा हुनजे पेरे पवनि पिया हुनजे पेर चुमनि पिया हुनजा पैसा उछलीनि पिया हुननि खे परवाह ई कोन्हे को बादशाहज़ादनि खे शहज़ादनि खे सैद आहिनि कीअं लाइ बील आहिनि की मेघाड़ आहिनि की केर आहिनि मतिलबु जेके बि आहिनि, पर मतिलबु त अहिड़ो हथु वॾाई इंसानु धरती ते जेको आहे सो रखे जो माण्हूअ खे अहमियत न ॾिए, हू भेण सां वेठो पैसा यानी ॿिन्ही जी मुसीबत ॿिन्ही तरफ़नि जी ग़लती आहे। हू हुनखे एॾो हथु आहे जो माण्हू अचनि था हुनखे पेरे पवंदा हुनखे चुमनि था पेर हुनजा ऐं हू वेठो मोबाइल ॾिसे ऐं का परवाह कोन थो करे पैसा अचे थो वॾो सिको वॾो नोट जेकॾहिं हुजे त विझे थो खीसे में ॿिया विछले थो पेरनि मंझि त मतिलबु सभई वरी कठा करे खणी वेंदा हिन जा जेके चौकीदार वेठा आहिनि या जेको नौकर चाकर वेठा आहिनि। हाणे इहो मूं ॿिनि हंधनि तां ॾिठी ॻाल्हि घटि में घटि ऐं ॿिया बि घणेई मूं ॾिठो अॻिमें बि मोकिलियाऊं त कहिड़ियूं बलोचियाणियूं अलाए सिंधियाणियूं हुयूं जेके हिकिड़ो पठाण भेण सां आयो पेर वठो छुमरायो हुननि खां। हाणे अहिड़ा माण्हू जेके फज़ीलत हूंदी को सिंध में कोन को या पंजलो बलोचिस्तान में एॾी जहालत हूंदी जो पेर भेण हिकिड़ो माण्हू मुंहिंजा वेठा चुमो हू भेण सां वेठो तव्हांजा औरतूं अहिड़ी चुमनि ऐं मर्द हुनखे वठी आया आहिनि ओतिरनि औरतुनि खे वेठा पेर छुमराइनि भेण सां हिकिड़े पठाण जा ला हौल वला कुवत इल्ला बिल्लाह। त हाणे इहा जेका फज़ीलत थी वई आहे हली धरती ते रब पाक तव्हांखे जहालत एॾी माना माण्हू सम्झे पंहिंजो वकार छाला विञाए जो माना पेर वेठा छुमो हिकिड़ो तव्हांखे कहिड़ी ख़बर आहे हीअ असां कहिड़ो आहे ऐं हुनजा लक्षण उच यानी ॾिसण ई परे खां ई माना ॾिसण में अचे थी तमामु हिकिड़ो बेहूदो शख़्स आहे हुनजा वेठियूं मायूं पेर चुमंदा अलाए कहिड़ी हुन में माना ॻाल्हि ॾिसण में अची वई आहे ला हौल वला कुवत इल्ला बिल्लाह। हाणे इहा असां ॻाल्हि इन करे कई अदालत कदारिक फ़तन आहे, इहो फितनो आहे, इहे मतिलबु त इम्तिहान आहे, परख आहे इहा तव्हांजी, जेका असीं बाद हुम बे बाद हिकु ॿिए मज़ा तव्हांखे वॾो करे हिकिड़नि खे मोतबर था करियूं, त पोइ ॾिसूं था हठी वॾो। हाणे इहो त वेंदो जहन में, मिर्ज़ा जेको पेर वठो चुमराए ऐं परवाह कोन थो करे ऐं छा थो करे ऐं छा नथो करे, ख़ुदा खे ख़बर आहे। वकदालिक फ़तन आबाद हुम बे बाद दिल्ली यकूलू हाउ लाइ मन अलाह अलाई मन अलाह अलाई बैन न त हाउ लाइ, यानी हीअ आहिनि जिन खे, यानी बिलाल हबशी रज़ी अलाह ताला आनो, के सुहैब रोमी आहे, के फलाणो आहे, फलाणो फलाणो, जेके ग़रीब हुआ उन वक़्तु, जेके मुस्लमान थिया थिए रसूल पाक सलाहु रसम जे साम्हूं, त चई हिननि खे अलाह ताला पंहिंजो अहसान कयो आहे, मन अलाह अलाई हिननि ते अलाह ताला अहसान कयो आहे। अलाह ताला जो वॾो अहसान आहे जो असां वटि नबी पाक सलाहु आयो आहे, या सूरत आल इमरान में आहे त अलाह ताला जो तव्हां वटि वॾो अहसान आहे। त हाणे असां वटि हिकिड़ा माण्हू आहिनि, बसि रसूल पाक जो नालो वठिजे, हुनजी सलात कजे, हुनजी ॻाल्हि कजे, हुनजे ॼमण जी, हुनजे अचण जी, हुनजे फलाणे, हुनखे एॾी रिकावड़ अचे जो बसि बाहि लॻियो वञे न हली, हेठां खां मथां खां चइनी तरफ़नि खां बाहि लॻियो वञे हुनखे, भई तव्हांखे कहिड़ी मुसीबत आहे जो अल रबू रसूल पाक सलाहु जेको माण्हू सलाद थो पढ़े। अलाह ताला फ़रमायो आहे, इन अलाह मलाइकतु युसल्लून अलन नबी या अय्युहल्लज़ीन आमनू सल्लू अलैहि वसल्लमू तस्लीमा। अलाह ताला को पाबंदी त कोन कई त फलाणे वक़्तु सलाद पढ़जो, फलाणे वक़्तु न पढ़जो। अलाह ताला चयो पढ़ो सलाद नबी पाक ते, इन करे अलाह ताला हुन ते इन अलाह मलाइकतु युसल्लून, युसल्लून जी माना इहा आहे त अलाह ताला बरकतूं थो मोकिले, रहमतूं थो मोकिले, सकीन थो मोकिले पंहिंजे नबी पाक सलाहु अलैहि वसल्लम ते, ऐं मलाइक हुन जे लाइ दुआऊं था कनि त अलाह ताला या अलाह तूं हिन ते सकीनो मोकिल, हिन ते रहमतूं मोकिल, हिन ते बरकतूं मोकिल। इहो सलात आहे अलाह जी, या सलात आहे मलाइकनि जी, ऐं असांजी सलात इहा आहे जो असीं चवंदा अलाहुम सल्ली अला सैयदना मुहम्मदन व अला आली सैयदना मुहम्मदन मुबारक वसलम वग़ैरह वग़ैरह। हीअ जेके सलातूं असांखे नबी पाक सलाहु सां सेखारियूं आहिनि उहे असांखे पढ़णु घुरिजनि, त मतिलबु इहो रुतबो आहे असांजे नबी पाक सलाहु सम्झो। त माण्हुनि खे छाला थी कावड़ लॻे, वरी उहे चवंदा असांजे नंढे भाउ ऐं वॾे भाउ ऐं पीउ ऐं फलाणे जहिड़ो आहे, अहिड़ो आहे नबी पाक सलाहु सम्झो। भई तव्हांजो किथे थियो दर्जो, रसूल पाक सलाहु सम्झो दर्जो किथे थियो, इहे ॻाल्हि पंहिंजे ज़हन में रखणु घुरिजे। وَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ يَقُولُوا هَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَالِمٍ بِالشَّاكِرِينَ। اللہ تعالی فرمائے تو ان تے انہی ساگی آیت مج اللہ تعالی چا اللہ تعالی نتھو جانے انن کے جکے شکر کندار پاک جو جکے شاکر ہن جکے شکر کندار پاک جو الحمد کندا जेके तारीफ़ कनि था नबी पाक सलाहु सम जी, ईमान आणनि था नबी पाक ते, उन जे हुकम जी इताद कनि था, अलाह अती अलाह व अती रसूल ते पाबंद रहनि था, अलाह ताला उनखे सुञाणे नथो छा, अलाह उनखे अलाह अलाई सलाह बे आलम बिशाकिरीन, अलाई सलाह बे अब्दिन काफ़। अलाह ताला सुमा फ़रमायो सूरत ज़ुमर में त अलाह ताला काफ़ी न आहे छा पंहिंजे बाने जे लाइ। वैदा जाकीन जो अमिनून बि आयात न, पर रसूल पाक सलाहु खे अलाह ताला चए थो त जॾहिं मुंहिंजा बाना मुंहिंजा मोमिन जेके लज़ीन जो मिनून बि आया था, जेके ईमान आणनि था असांजे आयतुनि ते, उहे जॾहिं तो वटि अचनि, वैज़ा जाक लदीन जो मिनून बि आया थी न, फ़क़ुल उन्हनि खे चओ, सलामुन अलैकुम नबी पाक सलाहु अलैहि वसलम खे हुकुम आहे त मोमिननि ते सलाम मोकिले, मोलनि मोमिननि जे लाइ इस्तिगफ़ार घुरे, सूरत तौबा में आहे त हिन जे लाइ इस्तिगफ़ार घुर। फ़क़ुल सलामुन अलैकुम, तव्हां ते सलामती हुजे, कतब रबकुम अला नफ़्स रहमत, हिननि खे ॿुधाए छॾ त अलाह ताला पंहिंजे नफ़्स ते पंहिंजे पाण ते लिखी छॾियो आहे, यानी इहो हुन जो तरीक़ो आहे, इहो हुन जी सुनत आहे, इहो हुन पाणी पाण ते इहो हुकुम रखी छॾियो आहे त रहमत वारो आहे, रहमान आहे, रहीम आहे, रहमान सभई सॼी मखलूक ते रहमान आहे हिन दुनिया में, ऐं रहमत ऐं रहीम आहे आख़िरत में मोमिननि ते, तंहिं करे रहमान रहीम आहे, ऐं हुन पंहिंजे नफ़्स ते लिखी छॾियो आहे, पंहिंजे ज़ात ते लिखी छॾियो आहे, पंहिंजे पाण ते लिखी छॾियो आहे त आउं रहीम ऐं रहमान आहियां, रहीम ऐं रहमान ऐं गफ़ूर रहीम आहियां। हीअ जेके असमाउल हुस्ना अलाह ताला जा आहिनि उन्हनि खे पढ़णु घुरिजे। कतब रबकुम अला नफ़्स रहमत अनहु मन अमिल अमिल मिनकुम सूअन बि जहालतिन, ऐं इहो ॿुधाए छॾ त जेको तव्हां मज़ा मोमिननि मज़ा मुस्लमाननि मज़ा को जहालत जे करे को उन वक़्तु दिमाग़ फिरण जे करे क सम्झ में उनखे न ॻाए ॻाल्हि आई, उन जे करे को कमु बुछड़ो करे वरितई ऐं पोइ वरी बि जहाज सुम ताब पोइ तोबा कयईं, वापसि मोटियो अलाह ताला ॾे त वाब आहे अलाह ताला ऐं ताइबु थियो हू बंदो ताइबु थींदो, अलाह ताला तवाब आहे बख़्शिश करण वारो आहे बख़्शींदो, त जेकॾहिं अलाह ताला ॾांहुं मोटियो सुम ताब पोइ हुते मोटियो अलाह ताला ॾे मिंबादी व असलाह ऐं इस्लाह कयईं, पंहिंजे पाण खे सही बनायई, इस्लाह कयईं, सुलह कयईं रब पाक सां, सुलह कयईं मोमिननि सां, इस्लाह कयईं पंहिंजी यानी सलाह मज़ा सभई लफ़्ज़ निकिरनि था ऐं माना त इस्लाह धरती ते फसाद पखेड़नि जूं ॻाल्हियूं छॾे ॾिनई, त फ़अनहु ग़फ़ूर रहीम, त बेशक हू यानी उहो यानी अलाह सुभानहु ताला ग़फ़ूर आहे बख़्शण वारो आहे ऐं रहीम आहे। हाणे हेसि ताईं असां पढ़ियोसीं आयतूं, हाणे अॻिते था पढ़ूं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك نفصل الآيات يعني نمساسي تفصيل جي هي سان تفصيل سان هي ڳال ڪئي آهي هتي سورۃ انعام ۾ الله تعالى فرمائي ٿو جي جيڪا ڳال ڪئي ٿو اهڙي نموني سان اسي بار بار يعني قرآن شريف ۾ مختلف جڳهين تي اسي هي ڳالهيون ڪندا رهون ٿا پيا ولتستبين سبيل المجرمين ۽ اسي पधरो था कयूं, तस्ता बीन यानी बयन करियूं था वराए वराए वराए तस्ता बीन भई तस्ता बीन वरी वरी वरी वरी वरी पधरियूं था कयूं ॻाल्हियूं के सबील मुजरमीन मुजरमनि जा रस्ता जेके आहिनि मुजरमनि जूं ॻाल्हियूं तव्हांखे असीं वराए वराए ॿुधायूं था त अहिड़े क़िस्म जा माण्हू मुजरम हूंदा आहिनि। हीअ क्लास सिस्टम जेको आहे, हीअ ज़ात पात जो जेको सिस्टम आहे, हीअ जेको वॾेरा पाई वॾे माण पाई नंढे माण पाई, हीअ जेको हेठियूं माण्हू मथियूं माण्हू, हीअ जेको तबक़ाती तिलिस्म जेको लॻो पियो आहे धरती ते, हीअ जेको आज़ार लॻो पियो आहे कामरेड जिन जी ॻाल्हि कनि था, इहे जेका त हक़ीक़त आहे, इहो कोन्हे कामरेडनि जो ॾोह कोन्हे को तव्हांजो त इहो सबील मुज़िमी अलाह ताला बस पधरो थो करे बयन थो करे। कुल ए नबी पाक सलाहु वसलम चओ इन्हनि खे इन्ही नुहीत मूंखे मूंखे रोकियो वियो आहे, नुहीत पैसो आहे नही जो, नही अनल मुनकर, मुनकर खां नही कबी अलाह ताला जो हुकुम आहे त अमर बिल मारूफ़ नही अनल मुनकर, ही नुहीत यानी आऊं रोकियो वियो आहियां इन ॻाल्हि खां, मूंखे मना कई वई आहे इन खां, मूंखे नही कई वई आहे इन ॻाल्हि खां, अन आबुदल लज़ीन तदऊन मिंदून अलाह, जिनखे ही सॾीनि था त उन्हनि खे आऊं सॼां अलाह खां सवाइ, जिनखे ही सॾीनि था तन खे आऊं सॼां, इन ॻाल्हि खां मूंखे मना कई वई आहे, मूंखे रोकियो वियो आहे। कुल ला अथबियो अहवाकुम, इन्हनि खे चओ, वॾेरनि खे चओ, हे चौधरी जेके मलिक आहिनि, हे जेके कुरेश जा कुरेश आहिनि, मके जा काफ़र आहिनि हिन दुनिया जा, हे जेके बि हींअर ट्रंप सूदा ब्लेयर ऐं बुश सूदा, हीअ जेके आहिनि इन्हनि खे चओ त आऊं कुल ला अथबियो अहवाकुम, आऊं तव्हांजे सदुनि ते कोन हलंदुसि, ऐं तव्हांजे दिलि जे ख़्वाहिशनि ते हवाउनि ते कोन, हवा अहवाकुम, हवा हवा जेको प्लूरल आहे, हवा माना नफ़्स जी ख़्वाहिश, सद जेका दिलि जी मुराद पंहिंजे इंसान यानी अलाह जो हुकुमु ई ऐं मुंहिंजे दिलि जी सद हीअ, त पोइ हुनखे चओ त आऊं तव्हांजे सदुनि ते आऊं कोन हलंदुसि, तव्हांजे दिली ख़्वाहिशनि ते आऊं कोन हलंदुसि। कुल ला अथबियो अहवाकुम कद दललतो हेदम वमा अना मिनल मुहतदीन, जेकॾहिं ईअं आउं करियां त यानी यकीन गुमराह थींदुसि जेकॾहिं ईअं करियां, यानी तव्हांजे सदुनि ते आऊं हलां, सदुनि तव्हांजे ते आऊं कोन हलंदुसि, मुंहिंजो कुलियाल काफ़रुनि लाबुद माबुदु वला अंतु माबुदून माबुद वला अन आबिदुम आबद तुम वला अंतु माबुदून माबुद लकुम दीन वलीअ दीन। हाणे इहा ॼण हिकिड़ो मुख़्तसिर हिकिड़े हंधि फ़रमाए छॾियईं इन सूरत खे ॼण इख़्तिसार आहे इन ॻाल्हि जो, जेका हिते वराए वराए वराए अलाह ताला चए थो त कुल ला अतबियो अहवाकुम, ऐं तव्हांजे सदुनि ते कोन हलंदुसि, त दलल थियो जेकॾहिं आऊं हलां त हिन सदुनि ते तव्हांजे त पोइ त आऊं गुमराह थियुसि, एदन कद दलल थो एदन हुन वक़्तु त आऊं गुमराह थी वियुसि जेकॾहिं तव्हांजे सदुनि ते हलियुसि, वमा अना मिनल मुहतदीन ऐं न हूंदुसि आऊं हिदायत वारनि वञा जेकॾहिं आऊं तव्हांजे सदुनि ते हलां त। कुल ए नबी पाक सलाहु अलेक वसलम चओ हिननि खे इन्ही अला बयनतिम रबी, ऐं अलाह ताला वटां पधरियुनि निशाननि वटां पधरियुनि आयतुनि वटां पधरियुनि मौजज़नि वटां जेके आयूं आहिनि, पधरियूं पधरा मौजज़ा पधरियूं आयतूं आयूं आहिनि, उन्हनि ते आऊं आहियां बीठल. कुल इनी अला अला माना आहियां उन ते बयन थियनि, जेके बयन पधरियूं आहिनि ॻाल्हियूं, बयन थियमि बयन बयन बयन सूरत जो नालो बयन आहे, जेका पंहिंजो 98-97 कहिड़ी आहे सूरत, जेका 98 आहे शायदि, त बयन सूरत बयन त पधरी यानी जेका ॻाल्हि अलाह ताला वटां आई आहे, यानी आयतूं जेके क़ुर जूं आयूं आहिनि उन ते आऊं आहियां. कुल इनी अला बयन थियमि रबी, मुंहिंजे रब वटां जेके बयनत ॻाल्हियूं आयूं आहिनि, उन्हनि वटां पधरियूं ॻाल्हियूं आयूं आहिनि, साबिती वारियूं ॻाल्हियूं आयूं आहिनि, उन्हनि ते आऊं आहियां. वकज़ब तुम बि, ऐं तव्हां कूड़ो कयो आहे मूंखे उन खे जेको आयो आहे अलाह ताला वटां, यानी क़ुर जेको आयो उनखे कूड़ा था चओ. यानी 13 साल उते लॻा रसूल पाक सलाह सां खे चवंदे, संदसि ई कुरैश माइट मिट हुआ, अबू जहल हुआ, अबू लहब हुआ, वलीद बिन वग़ैरह ऐं अहिड़े क़िस्म जा ॿिया अलाए कहिड़ा कहिड़ा जेके 70 माण्हू जेके बदर में मरी वेंदा, उन उन्हनि में वॾा वॾा इहे हुआ. उन खां पोइ बि जेको आहे सो केतिरा 6-7 साल जेके आहे जंगियूं उहे रहियूं ऐं पंहिंजो अबू सुफ़ियान जारी रखियईं. पोइ अबू सुफ़ियान मुस्लमान थियो, वहशी बि मुस्लमान थियो, ख़ालिद बिन वली बि मुस्लमान थियो, ॿिया मके वारा सभई मुस्लमान थिया अलहमदिल्ला. पर इहा ॻाल्हि जेको आहे सो 13 साल हुते हलिया, 6 साल हिते, यानी 19 साल जेको आहे या 20 साल यको जेको आहे सो फसियो तसादम इहो कन्फ्रंटेशन या जेका सो कुफार सां रही रुगो इन ॻाल्हि सां भई अलाह जूं आयतूं आहिनि, अलाह जी ॻाल्हि सिधी आहे, इन हक़ जी आहे, तव्हांखे सिधो रस्तो थो ॾेखारे, छा लाइ न उन ते नथा हलो, छा लाइ इनखां इनखे रद्द था करियो. कद दलल तो इदम वमा अना मिनल मुहतदीन. कुल इनी अला बयन तिम रबी वकदम तुम बि मा इंदी मा आस्ता आस्ता जे लू नबी. अलाह हू चवंदा काफ़र जेके आहिनि चवंदा त हे नबी पाक सलाह नबी पाक खे चवंदा त या मोहम्मद सलाहु आल वसलम उहो अज़ाब जेको तूं चवीं थो उहो आण त भई असां ते अचे भले. त हिते अलाह ताला उन जो जवाबु ॾिए थो, मूं वटि उहो मा ईंदी उहो मूं वटि कोन्हे. उहो मां तस्त अजेलू न बि जंहिंजी तव्हीं हर वक़्तु तकड़ि करियो था, अजल करियो था, अजल था करियो तक अचे भले, अचे भले अज़ाब जेको तूं चईं थो, जे उहो मूं वटि कोन्हे को हथ में, मूं वटि हुजे हा त पोइ त कमु ॿियो थी वञे हलियो. अॻिते इन में फ़रमाए थो मा ईंदी मा तस्त अजलू न बि इन हुकुम इला लिला. हुकुम जेको इन ॻाल्हि जो जेके अज़ाब कॾहिं ईंदो उनजो हुकुम अलाह वटि आहे, मूं वटि कोन्हे को कॾहिं तव्हां ते अज़ाब अचे. यकुसुल हक़ इहो आहे ॿुधाए थो हक़ वह ख़ैरुल फासलीन. अलाह अख़्तियार रुगो अलाह जो आहे ऐं इहो ॿुधाए थो यकुसुल हक़ तव्हांखे किसो ॿुधाए थो हक़ जो, यानी तव्हांखे ॻाल्हि पधरी करे थो ॿुधाए. वह ख़ैरुल फासलीन अलाह ताला ई जेको आहे सो फ़ैसिले करण वारनि मां बहितरीन फ़ैसिले करण वारो आहे. फ़ासिल फ़सल फ़सल माना धार धार करणु, फ़सल माना अलॻि करणु. फ़सल चइबो आहे चैप्टर्स वग़ैरह के किताब जा, कबान चैप्टर हीअ अलॻि चैप्टर आहे, हीअ ॿियो चैप्टर आहे, टियों आहे, पंजो आहे, सतवो आहे, पंद्रहों आहे, त मतिलबु चैप्टर ठाहिबा आहिनि त हुनखे चइबो आहे फ़सल वग़ैरह. फ़सल माना फ़ैसिले करणु, फ़सल माना धार धार करणु, इन माना मंझि फ़ासिलीन ख़ैरुल फ़ासिलीन यानी बहितरीन फ़ैसिले करण वारो अलाह सुभान ताला आहे. वह ख़ैरुल फ़ासिलीन त ख़ैरु राज़िक़ीन, ख़ैरु रहमीन, ख़ैरु हाफ़िज़ीन. अलाह ताला सभिनी ॻाल्हियुनि मंझि बहितरीन फ़ैसिले करण वारो अलाह ताला ई आहे. कुल हे नबी पाक सलाहु आलम चओ हिननि खे, व्यवर्ज़ कयोसीं त 44 दफ़ा हिन सूरत में अलाह ताला चए थो कुल कुल कुल कुल कुल कुल लो अन इंदी मास्ता जे लू न बि, जेकॾहिं मूं वटि उहा हुजे शइ यानी अज़ाब जंहिंजी तईं तकड़ि करियो था त पोइ हुन छा थिए. कुल लो एन इंदी मास्तस्त अजलू न बि ल कुदियल आमरो बैनी व बैनखुम, त पोइ हूंदो तव्हांजे विच में ऐं मुंहिंजे विच में फ़ैसिलो हूंदो थी वञे हलियो, आमर जेको आहे कज़ा थी वञे, यानी उहो हूंदो पूरो थी वञे हलो फ़क़्तम, यानी आऊं त हूंदो तकड़ करे वठां. हालांकि नबी पाक सलाहु सां तकड़ कोन कई, हज़रत नूह अलैहि सलाम 950 साल कोन चइबो त को तकड़ कयईं, पर त बि अलाह ताला मयार ॾियसि त तो तकड़ कई आहे. त हाणे उन तकल 950 ही 13 साल थी विया हुया, पोइ भॼी जान छॾियईं फ़िलहालु त न त हुते क़तल करण जो मनसूबो ठाहियो आऊं त पोइ चए थो आऊं तकल त उन करे वठां जेकॾहिं, पर अलाह ताला वटां हुकुम न आहे त आऊं तकल करियां। मास तस कुलाओ अन ईंदी मास तस तजेलू न बि लकुदियल अमरु बैनी व बैन हुकुम, मुंहिंजे हूंदे अख़्तियार में हुजे हा त तव्हांजे विच में मुंहिंजे विच में त हूंदे फ़ैसिलो कॾो को थी चुको हुजे हा। अलाह आलम बिज़ालिमीन, अलाह ताला तव्हां मां जेके ज़ालिम आहिनि उन्हनि खे ॼाणे थो, पर हिन में एॾो बि इशारो आहे त तव्हां मां के आहिनि जेके मुस्लमान थींदा मोमिन थींदा, इन करे अलाह ताला सब्र अख़्तियार कयो आहे छोजो हू छा हलीम आहे, शाकिरुनि हलीम आहे, मशकू यानी क़दुरदानी बि करण वारो आहे, जेके ईमान आणींदा उन्हनि जी क़दुरदानी कई वेंदी, ऐं शाकिरुनि हलीम हलीम आहे, ॾिसी ॾिसंदे वासंदे त तव्हां ज़ुल्म करियो पिया, तव्हां बुछरायूं करियो पिया, पर पाक खे ख़बर आहे त तव्हां वञा के मुस्लमान थींदा, पोइ हिन वञा के थींदा। अलहमदिल्लाह अन इंदी मा तस्त जेलू नबी लकुदियल अमरु बैनी व बैनकुम वल्लाहु आलम बिज़ालिमीन, बेशक अल्ला ताला ज़ालिमनि खे ॼाणे थो त कहिड़ा ज़ालिम आहिनि, उहे मारिजी वेंदा हिन दुनिया में बि ख़्वारी ऐं ख़राबीअ सां, ऐं आख़िरत में बि हुननि खे मिलंदो जेको अज़ाब, सो अल्ला ताला वटि खे ख़बर आहे। व इंदहू मफ़ातिहुल ग़ैब ला यालमुहा इल्ला हू, ऐं अलाह वटि मफ़ाते चइबो मिफ़्ताह चइबो चाॿीअ खे, हिकिड़ीअ खे मफ़ाती चाॿियूं यानी कुंजियूं आहिनि, छा चाॿियूं सम्झो कुंची पोर्चुगीज़ या स्पेनिश लफ़्ज़ आहे हुन में, या कुंची माना पाण कुंजी आयो आहे, कुंजी जेको आहे पंहिंजो चाॿी आहे, चाॿी मिफ़्ताह आहे, जंहिंसां खोलजे कासे का बि संदूक खोलजे या दरवाज़ो खोलजे या ख़ज़ानो खोलजे, त मिफ़्ताहुल ग़ैब ग़ैब जा ख़ज़ाना अलाह ताला वटि आहिनि। हाणे हीअ बि ग़ैब जो ख़ज़ानो आहे, ख़ज़ाना आहिनि उहे या उहे लश्कर आहिनि, जहिड़े नमूने सां अलाह ताला इस्तेमालु करणु चाहियो उहा साॻी शइ ख़ज़ाना आहिनि। वायरस जे मुतलिक़ तव्हां ॿुधो हूंदो त चवंदा भई मिलियंस वायरस आहिनि जेके असांखे खाइण में पीअण में उथण में विहण में मददगार थियनि था, वायरसिस आहिनि ऐं बैक्टीरिया आहिनि जेके सुठा आहिनि ऐं भला आहिनि, अलाह ताला उहे असांजे मददगार बनाया आहिनि, ऐं केतिरा आहिनि जिन मञा वरी असांखे नुक़सानु थिए थो, बीमारियूं थियनि थियूं, हीअ थियनि थियूं, हू थियनि थियूं, पर एंटीबॉडीज़ आहिनि असांजे जिस्म में जंहिंखे इम्यूनिटी सिस्टम चइजे थो, त उहो जेके आहिनि यकदमि जॾहिं का बीमारी हमिलो करे थी त उहो इम्यूनिटी सिस्टम जेको आहे सो उन बीमारी ते हमिलो करे थो ऐं उनखे मग़लूब करे थो ऐं उनखे पंहिंजो वरी माण्हूअ खे चाक करे थो। इहा ॻाल्हि जेका हज़रत इब्राहिम अलाम चई आहे सूरत शोरा में, त वज़ा मरित जॾहिं आऊं पंहिंजे खाधे सां पंहिंजे पीते सां पंहिंजे न खाइण सां न पीअण सां या पंहिंजे लछण सां पंहिंजे कमनि सां कंहिंजे छा उथण विहण सां जेके आहे वज़ा मरित जॾहिं आऊं बीमार थियां थो पंहिंजे लछण सां पंहिंजे कमनि सां पंहिंजे ख़्याल सां, त वज़ा मरित फ़ाहू यशफ़ीन, पोइ अलाह ताला मूंखे शफ़ाद ॾिए थो छो जो उन सिस्टम अहिड़ो रखी छॾियो आहे मुंहिंजे जिस्म में जंहिंखे इम्यूनिटी सिस्टम चइजे थो। इहो जेको आहे साइंसदान मेडिकल साइंसिस जेके आहिनि 1938 लाइ अहिड़नि सालनि मंझि या हुननि खे सम्झ में ॻाल्हि आई आहे, जेके पंहिंजा इम्यूनिटी वेठा चवनि उहा जन इहा ॻाल्हि आहे जेका अलाह ताला 1500 साल अॻु में क़ुर शरीफ़ में अचे चई छॾी सूरत शोरा में, हज़रत इब्राहिम अलाम जो जिते ज़िक्र आहे त उते फ़रमाई त वज़ा मरित फ़ो यशफ़ीन, इहा थी जॾहिं आऊं बीमार थियां थो यानी पंहिंजे लछण सां थियां थो, पंहिंजे कीअ सां पंहिंजे खाधे सां पंहिंजे पीते सां पंहिंजे न खाइण सां पंहिंजे यानी माल न्यूट्रिशन थिए थी, ओवर ईटिंग थिए थी, ओबेसिटी फलाण फलाण घणियूं ॻाल्हियूं, त पोइ पंहिंजे जेको खाधुमि या न खाधुमि, जेको पीतुमि या न पीतुमि, जेको कयुमि या न कयुमि, उनजे करे मूंखे जेको आहे सो बीमारी थिए थी पंहिंजे लछण सां, अलाह ताला उनखे शफ़ा करे थो। इम्यूनिटी सिस्टम जेको रखियो अथसि, एंटीबॉडीज़ जेके रखियूं अथसि रेड ब्लड कार्पसल्स में, उन्हनि सां इहो सॼो कमु थिए थो। वेंदहू मफ़ातिहुल ग़ैब, ग़ैब जूं चाॿियूं अलाह ताला वटि आहिनि, ख़ज़ाना जेकॾहिं कंहिंखे ॾियणु चाहे, हाणे पेट्रोल जो ख़ज़ानो हिननि खे ॾेई छॾियईं मुस्लमाननि खे, ऐं पाण उन ते हाणे अमेरिका ऐं यूरोप ऐं इंग्लैंड पहिरीं इहे जेके आहिनि सेण कब्ज़े करण जे लाइ इहे सभु जेके नाट खट जेके हिते थियनि पिया, हिते माण्हू बर्बादु थियनि पिया, लड़ायूं थियनि पियूं, इन्हनि जे पैसे, इन्हनि जे पेट्रोल खे फुरण जे लाइ, उनखे कब्ज़े करण जे लाइ, इहो उनखे हथियार विकिणण जे लाइ, पैसे ॾोकण हुनजे हथु करण जे लाइ, इहो सॼो हीअ जेके माण्हू आहिनि जेके हथियार ठाहिनि था, जेके बीमारियूं विकिणनि था, जेके बीमारियूं ठाहे विकिणनि था ऐं माण्हुनि खे पखिड़ीनि था, इहो सॼो कमु इन्हनि जो रब फाक जेको आहे सो इन्हनि खे या त साञाए ॾियनि या त पंहिंजे ज़ालिमनि खे धरती वञा कढे, पर इहो धरती ते ज़ालिम रहंदो जेसि ताईं क़यामत हूंदी। सती ज़कार रहा है अज़ल सता इमरूज़ चिराग़ मुस्तफ़ी से शरार भूल हबी, इहो भूल हबी जो शरार जेको आहे सो क़यामत ताईं क़ाइमु रहंदो। पर हाणे अलाह ताला असांखे पंहिंजे हिदायत ते रखे इन दज्जाल जे फितने खां, इन याजूज माजूज जे फितने खां, अलाह ताला असांखे पंहिंजे अमन में रखे, पंहिंजे हिफ़ में रखे, पंहिंजे पनाह में रखे। वइंदहू मफ़ातिहुल ग़ैब ला यालमुहा इल्ला हू, कंहिंखे ख़बर कान्हे ग़ैब जे ख़ज़ाने जी सवाइ उन जे, वई आलम माफ़िल बर वल बहर, ऐं जेकी उहो बर में आहे यानी ख़ुश्की में आहे, ज़मीन धरती ते जेका धरती आहे उन ते, वल बहर जेको पाणी वारो इलाइक़ो यानी छा चवनि था त हेतिरो हेतिरो हिसो जेको आहे सो धरती जो आहे यानी लैंड आहे ऐं हेतिरी जेका आहे सा पाणी जो हिसो आहे धरती ते, उन सभु में जेकी बि कुझु आहे सो अलाह ताला ॼाणे थो। वई आलम माफ़िल बर वल बहर वमा तस्कुत मिम वरकतिन इला यालमो हा, इहा ॻाल्हि सम्झण जी आहे त जेको वण मथां पनू किरे थो जेको हिकिड़ो ख़ुश्की हुनजे ज़माने में, ख़ज़ा जे ज़माने में, पतझड़ जे मौसम में जॾहिं पना छड़नि था त हिकिड़ो हिकिड़ो पनू जेको छड़े थो छणे थो, हर पा खे ख़बर आहे त हीउ फलाणो पनू जेको पंद्रहों पनो वीहों पनो हुन नालो बि जेको बि हुजे या उनजी जेका शख़्स शनासाई हुजे उहो किरियो आहे, अॼु हीउ किरियो आहे, अॼु हीउ किरियो आहे, त अॼु कहिड़ो मोह, अॼु कहिड़ो मोह इंसानु, अॼु कहिड़ो डोर मोह, अॼु कहिड़ो जानवर मोह जेको छणे थो, तंहिंजी अलाह ताला खे ख़बर आहे। वमा तस्कुत मिम वरकतिन इला या लमो आहे, त उनखे अलाह ताला ॼाणे थो जेको पत जेको पनू किरे थो, पतो किरे थो, साओ का साओ पनू ऐं कारो पन पत पनू ऐं साओ पतो अला छा साईं मिर्ज़ा कलीच बेग साहिबु पंहिंजो लिखियो आहे किताब, रोज़ तमामु सुहिणो पंहिंजे बायोग्राफिकल किताबु आहे, उहो पढ़णु घुरिजे सिंध वारनि खे। वमा तस्कुत मिम वरकतिन इला या लमोहा वला हब्बतिन फी ज़ुल्मातिल अर्ध, ऐं को धरती जे उंदाहिनि मंझि जेकॾहिं हिकिड़ो ॿिज जो ज़रो आहे त उन जी बि अलाह ताला खे ख़बर आहे, यानी को अहिड़ो कोन्हे जंहिंजी ख़बर न हुजे, इहो नेगेटिव में आहे। वला हब्बतिन फी ज़ुल्मातिल अर्ध वला रतबिन, न को ख़ुश्क न को आली शइ आहे, रतबिन आली शइ वरी याबिसन ख़ुश्क शइ, यानी का वरी ख़ुश्क शइ कान्हे, का वरी आली शइ कान्हे, यानी पाणठ वारी पंहिंजो पाणठ यानी जेको मरबूत मर्तबत छा चइबो आहे हुजे, इला फी किताबिन मुबीन, उहो सभु लिखियलु आहे किताब में, यानी का बि शइ जेका बि आहे काइनात में हर शइ हुनजो हिसाबु किताबु लिखियो पियो आहे, फलाणी शइ हीअ आहे, फलाणी हाणे लहंदी, फलाणी हीअं थींदी, इहो सॼो वहुअ लदी इहा त वफ़ाकुम बिल, उहा अलाह ताला इहो आहे जेको तव्हांखे वफ़ात ॾिए थो, यानी रूह जेको आहे सो खणी वठे थो जंहिं ताईं सुता पिया आहियो निंड मंझि। हाणे इहा ॻाल्हि ॿियनि हंधनि ते बि अलाह सुभान ताला कई आहे, तव्हांजो मौत जी ॻाल्हि या सूरत ज़ुमर में बि आहे, कंहिं सूरत अना में आहे, कंहिं ॿियनि हंधनि ते बि आहे, वलदी त वफ़ाकुम बिल, जंहिं ताईं सुम्हो था राति जो त उन वक़्तु तव्हांखे वफ़ात ॾिए थो, यानी तव्हांजो पूरो करे थो, रूह पंहिंजो खणी वठे थो। भई आलम मां जरहतुम बिन नहार, ऐं जेकी ॼाणे थो जेकी कयो था तव्हीं ॾींहं जो जेको कमकार ते वञो था, जेके कसबु कयो था, सुम यब असुकुम फी, पोइ तव्हांखे उथारे थो उन निंड मज़ा जेको राति जो सुतायो, ऐं तव्हांजो रूह खणी थो वठे, रूह वेठो भटके तव्हांजो केॾांहुं थो वञे, कहिड़ा ख़्वाब थो ॾिसे, कहिड़ियूं शयूं थो ॾिसे, पर हू तव्हांजे जिस्म खां ॼण ॿाहिरि थी वञी ॾिसे थो अलाए छा छा। सो यबासो कुम्फी उन ॾींहुं तव्हांखे ॾींहं जो युक़दा अजलुनि मुसम्मा, त तव्हांजो उहो वक़्तु जेको नालो जंहिंजो करे छॾ मुसम्मा माना जंहिंजो नालो ॾिनल आहे वक़्त जो, यानी जेको अपॉइंटेड टाइम आहे तव्हांजे मौत जो, उहो जंहिं वक़्तु थिए, यानी अॼु खां केतिरा ॾींहं पोइ या केतिरा हफ़्ता पोइ या केतिरा महीना पोइ या केतिरा साल पोइ जे केतिरो ॾहाका सालनि जा पोइ केतिरो तव्हां जॾहिं वफ़ात कंदो उनजो टाइम अलाह ताला वटि लिखियलु आहे ऐं उन तव्हांजो रूह राति जेको खणी थो वठे वरी वापसि करे थो, वरी खणी थो वठे वरी वापसि थो वठे, हर राति तव्हांजो रूह अलाह ताला जे हथ में ज़ाहिर राति ॾींहुं हथ में उनजे आहे पर उहो खणी वठे थो तव्हांजे जिस्म खां अलॻि थी थो वञे जॾहिं ताईं निंड में आयो वेलमा जरहतुम बिन नहार सुमयबा सुकुम फी लियुख़ज़ा अजलुन मुसम्मा, त जीअं तव्हांजो वक़्तु जेको आहे जंहिंजो टाइम ॾिनल आहे वक़्तु नालो मुक़ररु थियल आहे मुसम्मा इस्म ॾिनल आहे यानी नालो ॾिनल टाइम अपॉइंटेड टाइम लियुख़ज़ा त उहो पूरो थिए सुम इलाही मरजोकुम, पोइ जॾहिं तव्हांजो टाइम पूरो थींदो पोइ नाउस ताईं मोटाया वेंदो मरजो मरजो तव्हांजो उन ॾांहुं मर्ज़ु यानी वञण जी जाइ मोटी अचण जी जाइ जेका आहे सा उहा त उन ॾांहुं आहे सुमयु नब्योकुम बिमा कुन थुम तामलून, पोइ जॾहिं हुन तव्हां वटि ईंदो तव्हां अलाह वटि पहुचंदो पोइ तव्हांखे इहो नब्योकुम तव्हांखे ॿुधायूं वेंदियूं ख़बरूं जेको तव्हां कयो हो धरती ते, हीअ कया हुआ आज़ार, हीअ कया हुआ बिछड़ियूं, हीअ कया हुआ गुनाह, हीअ कया हुआ चङायूं, हीअ कया हुआ सवाबु, हीअ तव्हांजो सभु पधरियूं कयूं वेंदियूं, तव्हांजे एॾो बयानु कयूं हूंदियूं। पर हिन में हदीस शरीफ़ आहे त मोमिन जेके आहिनि जेके सतारु अयूब आहे गफ़ारु ज़ुनूब आहे त तव्हांजूं पधरियूं पंहिंजे मुंहुं तव्हांखे ॿुधाईंदो त हीउ तो कयो, चए त हा मूं कयो यार मूं कयो, चए हीउ तो कयो हीउ तो कयो हीउ तो कयो, चए हा मूं बराबरि कयो, हीअ सभु ॻाल्हियूं कयूं, पर चए थो मूं तुंहिंजो हुते धरती ते ओघड़ ढकी तोखे बुछड़ो न कयो, माण्हुनि जे आॾो तोखे ख़राबु न कयुमि, हाणे हिते बि कोन कंदुसि, हिते बि तोखे ऐं पंहिंजे मूं ॿुधायां थो तुंहिंजा गुनाह जेके असां बख़्श थो करियां, तोखे जन्नत में थो मोकिलिया, तुंहिंजो तूं इन करे मतिलबु जेके ॿाॾाइनि था जेके अलाह ताला खां सतारु अयूब आहे, अलाह ताला गफ़ारु ज़ुनूब आहे, अलाह ताला बख़्श गफ़ूर रहीम आहे, उन खां बख़्शिश घुरबी त उहो बख़्शिश कंदो, पर जेके इसरार कबो पंहिंजे गुनाहनि ते त आऊं त ॾाढो वॾो मोहतबर को माण्हू आहियां, ऐं ॾिसो चोरियूं बि करियां थो, ऐं चकारियूं बि करियां थो, रिश्वतूं बि वठां थो, ऐं क़तल गारतगरियूं बि करियां थो, मूंखे को पुछण वारो कोन्हे को, उन ते हठु करे उन ते वॾाई करे ज़नाकारी करे हीअ करे हू करे जेका बि कम धरती ते बुछड़ा अलाह ताला कया आहिनि उहे वेठो करे ऐं हुनखे शर्मिंदगी न हुजे, निदामत हुनखे न हुजे, हू जेको अलाह ताला खां बख़्शिश न घुरे त पोइ रब फाक जेको आहे सो हुनखे हुते बुछड़ो कंदो सभिनी जे साम्हूं, इन करे अलाह ताला असांखे सेखारी आहे त यार क़यामत ॾींहुं असांखे ख़्वार न कजांइ, यानी नबी पाक सलास में साम्हूं या असांजे माइटनि मिटनि जे साम्हूं या ॿी ख़ल्क जे साम्हूं असांखे ख़्वार न कजांइ, पंहिंजे मुंहुं असांजा ॾोह तूं बख़्श कजांइ, तूं सतारु अयूब आहीं, तूं गफ़ारु ज़ुनूब आहीं, वला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह अलअज़ीम अज़ीम। हाणे इहे ॻाल्हियूं मतिलबु इन वजह ॻाल्हि थी وهو الذي يتوفاكم الليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون يعني من جو يتب وهو الذي وهو القاهر فوق عباده يعني هو الله آهي جو کو پانچے بانن تے غالب آهي قاهر آهي انہیں سب کچھ ہونا جی حتمی آهي مطلب हुन ते को ग़ालिब कोन थो थी सघे, हू ख़ुदि ग़ालिबु आहे, क़ाहिर फ़ौक़ इबादी पंहिंजे बंदनि जे मथां यूसल अलैकुम हफ़ज़ा, ऐं तव्हां ॾांहुं पहिरेदार रखिया अथसि, सूरत काफ़ वल कलम मझि काफ़ मझि इहा ॻाल्हि आहे पंहिंजो सूरत काफ़ 50 नंबर सूरत जेका त तव्हां असां मलाइक रखिया आहिनि जेके इकरा किरामन कातबीन आहिनि जेके लिखनि था, साहिकनि शहीद आहिनि, ॿिया हफ़ज़ा आहिनि, हफ़ज़ा हिफ़ाज़त करण वारा आहिनि तव्हांजे तव्हां ते जेके तव्हांजी हिफ़ाज़त कनि था, जेसिताईं धरती मौजूदु आहियो ज़िंदगी आहे तव्हांजी, तव्हां ते हफ़ज़ा रखिया अथसि, ऐं इस्तिगफ़ार करण वारा फ़रिश्ता मुक़ररु कया अथसि तव्हांजे लाइ, हुनजो ज़िक्र अलाह ताला सूरत मोमिन में कयो आहे ऐं सूरत ॿिए कंहिं मंझि में सूरत हामीम सजदा या कहिड़ी सूरत में ॿिन्ही में हता हिदा जा अहदकुमुल मौत, जॾहिं तव्हांजो मौत अचे थो जेसिताईं जो तव्हांजो मौत अचे थो हिन नाम जा हिकिड़े जो मौत अचे थो तफ़त हू रसूल न पोइ असां जा रसूल असांजा मोकिले ॾिनी फ़रिश्ता यानी हज़रत इज़राइल अलाम ऐं उन जा साथी जेके आहिनि तवफ़त हू रसुल ना असांजा रसूल उनखे वफ़ात ॾियनि था यानी उनजो वक़्तु पूरो कनि था वहुम ला इहो फ़र्रतून पोइ उहे घटिताई नथा कनि यानी जंहिंखे उन्हनि खे जेको हुकुम ॾिनल आहे हुन में घटि वधाई नथा कनि यानी उन ॾींहुं उन महिल जंहिं ॾींहुं हुननि जो वक़्तु पूरो थींदो हुनखे मरणो हूंदो उन वक़्तु मारींदो न को अॻे मारे न को पोइ मारे इहा ॻाल्हि अलाह ताला कई आहे क़ुर शरीफ़ में हर घणनि जॻहियुनि ते सुम रुद्दू इलाह मौलाहुम हक़ पोइ हुननि खे मोटायो वेंदो अलाह ताला ॾांहुं जेको मौलाहुम हक़ जेको हक़ वारो आहे या हुनजो मालिक आहे सचो अलाहुल हुकम बेशक ख़बरदार बेशक संदसि हुकुम आहे जेका बि ॻाल्हि आहे संस अमर खां सवाइ न आहे संस हुकुम खां सवाइ न आहे उहो असर उल हासबीन हू सभिनी खां सिगो हिसाबु करण वारो आहे सरी हुनजो कंपेरेटिव ऐं सुपरलेटिव असर असर उल हासबीन हासबीन हिसाबु करण वारनि मज़ा सभिनी खां सिगे में सिगो हिसाबु करण वारो आहे हाणे हिते ॿिए ॿाहठि आयतूं थी वियूं आहिनि हलियूं हाणे हिते असां वक़फ़ो करियूं था अलाह मफ़िलना वरहमना वरज़ुकना वफ़ज़ना वहदना इला सिरात मुस्तक़ीम सिरात लज़ीन अन अमत अलहम ग़ैर मखदूब अलहमदीन आमीन रबना तक़बल मिना इनक अंत समी अलीम वतुब अलैना इनक अंत तवाबुर रहीम हसबी अल्लाह ला इलाह इलाह अलह तवकल्त वरबुल अरशल अज़ीम।